Des agents techniques. Et qu'est-ce qu'on veut? Des documentaristes. Jendez beteriksen, Jacques Portplaza a goizuntan amarrak terdietan manifestaldia abiatu delarik. Bertan, izan irakasle, ikasle edo eskoletako langileak, pribatutik edo publikotik, jende ugari bildu da, irakasleen lan baldintzak edo AESH laguntzaileen prekaritatea salatzeko. Horrez gain, lab sindikatuak, frantses hezkuntza sistemaren politika salatu du. Ezken hilabeteetan, euskarak jasandako erasoak salatu ditu Fredo Karrikaburu, Hendaiako ikastolako irakasleak. Bai, azterketak euskaraz eta gero oroko jago ere euskarari eginak diren erasoak azken hilabete hauetan, Beskoitzeko ikastolan gertatu dena badakigu, etzen berdin, azterketak euskaraz ere. Senpereko kolegioari begira ere orain saskak du luja erosi behar. Senditzen dugu ere euskararikiko badela salatzeko egoera bat eta mobilizatzeko beharra ere. Mobilizatze beharra beraz, euskararen benetazko hizkuntza politika baten lortzeko eta oro har kalitatezko zerbitzu publikoak lortzeko. Hau da, Eniauta Jamendi, lab sindikatuko koordinatzaileak azpimarratu duena. Bai, hemengo realitateak eta importantea delako baso euskeraz eta brioeta euskeraz izaitea, baina urrunago joan behar dela, herri honetan ikastola herri eskola izan behar dela eta herri eskola publikoa izan behar dela, eta beraz denak batera eramangarria da eta bukaeran denok batera irakasle, ikasle, guraso, langile, laborari, denok batera borrokatu beharko genuke behar diren zerbitzu publikoak izateko. Asanblada ideki bat antolatu dute, amabietan, manifestaldia bukatu eta UPP Unibertsitatean Baionan, mobilizazioen segida aipatzeko.